Obrim l'agenda en aquest 29 de juny amb un repàs de les efemèrides. Què va passar tal dia com avui? Anem fins l'any 1850, al Canadà. I és que es va descobrir a Vancouver el que en aquells moments era un fòssil estrany, el que avui coneixem com a carbó. 30 anys més tard, el 1880, un dia com avui, un 29 de juny, a Tahití, s'hi annexionava el territori... Tahití quedava annexionat al territori de França. I el 1956, l'actriu Marilyn Monroe va contraure matrimoni amb el dramaturg Arthur Miller. Va ser en un dia com avui del 1969 que es va publicar Music from the Film More de la banda britànica Pink Floyd. El 1976, un 29 de juny, les illes Seychelles van aconseguir la seva independència. I va ser l'any 2005 que Gran Canària va ser declarada per la UNESCO com a reserva de la biosfera. En un dia com avui, del 2007, el CEO d'Apple va presentar el nou telèfon d'Apple, l'iPhone. I un 29 de juny de 2008, la selecció de futbol d'Espanya va guanyar la segona Eurocopa. En un dia com avui, naixia el 1577 Pedro Pablo Rubens, el pintor flamenc. També naixia, en un dia com avui, Antoine de Saint-Exupéry, l'aviador i escriptor francès que va escriure El petit príncep. Va ser un dia com avui del 1900. Naixia també un dia com avui l'escriptora i periodista italiana Oriana Fallaci. Parlem de l'any 1929. I 20 anys més tard, el 1949, va néixer en un dia com avui l'ambaixador Ankara, Joan Clos, exalcalde de Barcelona i exministre d'Indústria. També naixia en un dia com avui del 1951 Don Rosa, l'il·lustrador nord-americà del Pato Donald. I avui també fa anys Joan Laporta. Va néixer en un dia com avui del 1962 i l'actor Alejo Saures fa avui 31 anyets. Ens deixaven en un dia com avui el filòsof Ramon Llull. Va ser el 1315. També ens deixava un dia com avui, de fa 31 anys, el poeta Blas de Otero. I el 1995 ens deixava l'actriu nord-americana Lana Turner. Pel que fa a les propostes pel dia d'avui, moltes i molt variades. Comencem amb cinema. La Casa Amèrica obre el cicle Entre Choros y Kinkies, una cinematografia de la delincuencia, amb la pel·lícula Soy un delincuente, una cinta del veneçolà Clemente de la Cerda, i el documental Los Olvidados de Clemente, d'Andrea López. Serà el carrer Còrsega 299 a la Casa Amèrica. A partir de les 7 de la tarda, l'entrada és gratuïta. I cinema a la fresca, cinema a l'aire lliure, projecció de Vals com Bashir, d'Ari Folman. Serà el Parc de l'Espanya Industrial a les 10 de la nit. Avui també podem assistir a la conferència Grans Espectacles Celestes, Eclipsis, Aurores i Pluges d'Estels, a càrrec de Miquel Serra Ricard, de l'Observatori del Teide. Serà l'Institut d'Estudis Catalans, al carrer del Carme 47, a les 7 de la tarda. I una altra conferència a càrrec de la professora Carme Rossinyol, Les deesses mare en la religió ibèrica dels Països Catalans. Tindrà lloc al Centre Comarcal Lleidatà, a la Gran Via 592, a les 7 de la tarda. I una altra conferència, també interessant, ha estat de la qüestió del Mercat del Born, amb el representant municipal Jordi Martí, els arquitectes Rafael de Cáceres i David John McKay, l'urbanista Albert García Espuche i la historiadora Mercè Tatge, amb membres també de diferents plataformes ciutadanes. I tindrà lloc a l'Associació d'Enginyers Industrials a la Via Laietana número 39 a partir de les 7 de la tarda. D'altres propostes, podem assistir a una lectura de poemes de Jaime Gil de Viedma recitats per l'Auta Teatre. Tindrà lloc a la Biblioteca Poblenou al carrer Juncà número 35 a partir de les 7 de la tarda. I avui es presenta el llibre Catalanisme, atenció, perquè és un llibre del president de la Generalitat, José Montilla. I la presentació serà a càrrec de Joan Majó. Tindrà lloc la presentació a La Pedrera, al Passeig de Gràcia número 92, a les 7 de la tarda. Dia interessant per la presentació d'aquest llibre, el llibre Catalanisme, tot just l'endemà que hagi sortit la sentència sobre el recurs d'inconstitucionalitat d'alguns articles que va presentar el Partit Popular davant del Tribunal Constitucional. D'altra banda, també, una altra presentació és la del llibre Assassinatos Matemáticos, un llibre en què Claudi Alsina recull errors matemàtics comesos per periodistes, per polítics i per famosos. La presentació serà a càrrec de Lluís Reales i tindrà lloc al Corte Inglés de Portal de l'Àngel a les 7 de la tarda. I propostes musicals, Festival de Música Folk amb l'agrupació gallega Queixumes i grups d'Israel, Macedònia, Sèrbia, Letònia i Espanya. Tindrà lloc al Centro Gallego, a la Rambla 35 a les 8 del vespre. Un altre concert de Folk in Cars, al Centre Cívic Sagrada Família, al carrer Provença 480 a les 9 de la nit, serà gratuït. I si us agrada el tango, Tango en un 3 i no res, amb Gustavo Batalla, Marcelo Mercadante i Fernando Ríos Palacio, a la Casa Golferix, a la Gran Via 491, a partir de les 10 de la nit, és gratuït. Arribem a un quart de 8 del matí i anem a sentir una miqueta de música que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. Sentim un tema de Lara Fabian. I Will Love Again. Bon dia, benvinguts a RKB. Gràcies per sintonitzar-nos, gràcies per sintonitzar la 106.9 de la freqüència modulada per quedar-te aquí en companyia de Línies Obertes. RKB 106.9 FM. Continuem a Línies Obertes en aquest matí de dimarts i ara és moment de connectar amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia. Atenció, advertir als usuaris de ferrocarrils de la Generalitat que s'han convocat aturades parcials del servei per avui i per demà. Aquestes aturades es fan entre les 7 i les 9 del matí i entre les 6 i les 8 de la tarda. Per garantir la mobilitat dels ciutadans, s'han decretat uns serveis mínims del 50% a les línies metropolitanes Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. La resta de transport públic de moment circula en normalitat. No obstant, recordeu que resten reorganitzades les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per obres de l'intercanviador Sagrera Meridiana. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia.

En dos minuts, dos quarts de vuit del matí. I és moment de notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. I home, si hem de parlar de notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció, avui no podem deixar de banda el tema de la sentència de l'Estatut. Una sentència que escapça l'Estatut, elimina alguns articles, en modifica d'altres, i alguns els deixa la interpretació única i exclusiva del Tribunal Constitucional. Una interpretació que encara no ha sortit, eh? Ha sortit la sentència, però aquesta interpretació serà una interpretació que vindrà a posteriori. Però, per exemple, el caràcter preferent de la llengua catalana queda eliminat, el poder judicial català queda en no res, les competències compartides sobre caixes d'estalvi pel que fa autogovern també queda escapçat. La igualtat en l'esforç fiscal, és a dir, aportarem en base al que aportin altres estats, farem el mateix, altres autonomies, farem un igual esforç fiscal, també queda escapçat. I hi ha molts blocs que queden per revisar, blocs dels quals encara no es coneix la interpretació. I sigui com sigui, el que aquest estatut i aquesta sentència sembla que no ha agradat ni a uns ni als altres. D'una banda, des dels partits polítics catalans, no ha agradat que l'estatut hagi estat retallat perquè va ser un estatut referendat pel poble de Catalunya. Però d'altra banda, des dels sectors més de la rància dreta espanyola, es diu que aquest estatut és el primer pas cap a la dissolució d'Espanya. Ahir, per curiositat, mirava el programa El gato a l'agua. Sí, Vanessa, no em miris així. Vaig mirar El gato a l'agua. I va ser el primer que va dir la locutora de la cadena COPE, Cristina López Schistling, mai no sé com es diu, que això era el primer pas per desmembrar Espanya. Ja va ser la primera frase. I, bueno, se'n van dir autèntiques barbaritats. Després, el programa que fan a BOTV, a BO7, també ve ser com una mena de gato a l'agua. també més o menys anava per la mateixa línia. Sigui com sigui, ni a uns ni als altres agrada aquesta sentència. Ja veurem què és el que passa en els pròxims dies. Des de les forces polítiques catalanes, de moment ahir, el president Montilla va fer una crida a la mobilització. Haurem de veure com evoluciona tot en les pròximes hores. I també s'haurà de veure com evoluciona tot en les pròximes hores pel que fa a altres temes. Altres temes com el cas Millet, el cas Palau. I és que ara Esquerra acusa Convergència Democràtica de Catalunya d'emportar-se 6 milions d'euros del Palau al llarg de 6 anys. Els republicans pregunten qui donava ordres a Torrent, el difunt comptable de Convergència. I a més, Iniciativa per Catalunya Verds reclama la compareixença de Mas al Parlament, però ni el PSC ni Esquerra Republicana la volen forçar. Això en un dia com ahir en què l'advocat de Millet renunciava a defensar-lo en dos processos. Déu-n'hi-do com estan de complicades les coses pel que fa al cas Palau, eh? Però és que no queden aquí les coses, perquè ja sabeu que en el cas Palau de la Música hi ha dues vessants. D'una banda, l'expoli pròpiament al Palau, i d'altra banda, l'hotel, la construcció de l'hotel, aquesta construcció il·legal, amb pressions. Doncs l'exregidora de Ciutat Vella ha denunciat pressions per l'hotel. Itziar González va declarar ahir davant la jutge que va rebre pressions de Fèlix Millet i Jordi Montull, així com dels càrrecs de l'Ajuntament de Barcelona. Va citar el quart tinent d'alcalde Ramon García Bragado i de l'oposició perquè no obstaculitzés el projecte de l'hotel de luxe que van impulsar els exdirectius del Palau de la Música i que s'havia d'aixecar prop de l'Auditori Modernista. El testimoni va dir que darrere la proposta de l'hotel ella hi veia interessos particulars i no públics, com opinaven els seus correligionaris polítics i dirigents municipals. I d'altra banda, el director del Consorci del Palau de la Música, Joan Llinares, va ratificar ahir davant la jutge les seves sospites que Fèlix Millet i Jordi Montull van cobrar 900.000 euros per l'adjudicació del projecte de construcció de l'hotel del Palau de la Música al constructor Manuel Valderrama. Aquesta és almenys la seva interpretació sobre uns documents que es van trobar a l'entitat musical. El testimoni va afegir que en un primer moment no va observar incorreccions en el projecte, però que després va constatar que la tramitació era, si més no, estranya. Déu-n'hi-do, eh? 900.000 euros! Notícia positiva. A l'endemà que hagin sortit les notes de la selectivitat, sembla que aquesta és la millor selectivitat de la història. Diuen que el 94,4% dels estudiants que es van examinar superen la prova i la mitjana es situa aquest any en el 6,26. Les notes més altes. Un 9,96 de l'Helena Laura Álvarez, una estudiant de Barcelona que vol estudiar dret. I 9,65 de l'Helena, l'Elisabet Parés, que vol estudiar biomedicina. D'altres notícies que ens criden l'atenció ens arriben, per exemple, des de Getafe, a Madrid. I és que un jutge examina d'espanyolitat els aspirants a nacionalitzar-se. Interrogatori, per exemple, coses que se'ls pregunta. En què consisteix el cocido i la paella? Bé, està bé. I per què no pregunten per la botifarra catalana i les seques? Sí, és que de veritat, no, o sigui, d'aquí poc diran i la sangria, perquè clar, també si hem de parlar de coses típiques espanyoles, doncs la sangria, no? Qüestions líriques, digui tres poetes de la postguerra. O la festa nacional, què se celebra el 12 d'octubre? Quins valors té la Constitució? Això ens ho preguntem molts. Quins valors té la Constitució? Jo no sabria què respondre. A veure, Leiva, vine un moment cap aquí, que et faré un test d'espanyolitat. Sí, sí, vine cap aquí. Vine un moment, que respondràs aquestes preguntes. A veure... Això perquè m'ho fas. Això perquè t'ho faig. Vanessa Leiva, en què consisteixen el cocido i la paella? En uns menjars doncs, que agradaran alguns i els altres no. Vale. Digues tres poetes de la postguerra. Déu meu. Bueno, quins valors té la Constitució? No, això m'ha agradat la teva resposta. La teva resposta ha sigut bastant bona. Els valors són una mica difusos, no? Què va passar a Espanya el 1868? És el 12 d'octubre, això? No ho sé. Em sembla que estem suspesos en espanyolitat. Qui l'interessa? Que ens fotin fora, no? Vinga. Total, directament. Ah, però no volen segregar-nos, no? No, és que no volen fotre'ns fora. És la qüestió. No sé total. Per què. Si nosaltres no en sabem d'espanyolitat. I tampoc en volem saber, no? Tampoc, no? Ai, ai, ai, quins temes. D'altra banda, notícia curiosa és que empresaris xinesos planegen erigir una rèplica de Cadaqués. L'ambició de la Xina i la iniciativa i la falta de complexos dels seus empresaris semblen no tenir límits. Una delegació d'empresaris xinesos va recórrer ahir els carrers de Cadaqués, acompanyats pel regidor d'Urbanisme. L'objectiu era amarar-se de tota la informació possible per reproduir aquesta població a les proximitats de la ciutat de Zhangzhou, un pròsper centre turístic situat al triangle entre Taiwan, Macau i Hong Kong, que en els pròxims anys acollirà una illa artificial amb complexos hotelers, centres comercials i sales de joc. Així que ja sabeu, tindrem un Cadaqués a la Xina. Que maco això! I per últim, notícia que ens crida l'atenció és que el Suprem dels Estats Units garanteix el dret a posseir armes. Hi ha alguns estats dels Estats Units, per exemple, a Chicago, hi ha una llei des de fa més de 30 anys que impedeix que la gent pugui tenir armes i ara el Suprem dels Estats Units ha impugnat aquestes lleis i diu que es garantirà que a tots els estats qualsevol persona podrà posseir una arma de foc. Notícia que ens esgarrifa en aquest cas. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb molt més a Línies Obertes. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. Continuem en Línies Obertes a RKB i és moment de donar la benvinguda, com cada dimarts a aquestes hores, al Marc Gómez Silvestre. Molt bon dia, Marc. Molt bon dia, David. Què tal, com estem? Ai, molt cansat. Això dels matins a mi em senta fatal, t'ho juro. No? És cansat, però ho hem de fer. Escolta, el contracte és el contracte. Però si, mira, encara tinc el llençol enganxat a la cara. És ja ho veig, té tota la marca. Ai. Tota la marca del llençol. Bueno... Què hi farem? Ens portes, com sempre, moltes coses. Coses rares, avui. Coses rares? Sí. Bueno, sí, i quan sí. No portes coses rares? Ah, mai? Si està molt bé sempre? Sí, sí, sí, jo no dic res. Ai, ai, em sento rosa a vegades. Rosa? Doncs mira, David, avui dedico aquest Envidiats al millor de l'estiu. I diràs, no, la cançó no. Què és? Que, va. Clar, què és? Les rebaixes. Les rebaixes, és veritat. Que comencen ja o quan? Doncs... Aquest cap de setmana que a mi em toca treballar, o sigui... Bueno, en fi. Bueno, tens perfecte. Ah, perfecte. Sí, puc escaquejar. Sí. Des d'aquí reclamo aire condicionat, si us plau. A la feina. Jo també, reclamo aire condicionat. Doncs vinga, tots reclamem aire condicionat. Tots reclamem aire condicionat. Ara que ens funciona la ràdio, el volem també a les respectives feines que tenim després de la ràdio. Correcte, si us plau. Ai, i avui no et parlaré de Lady Gaga, però... A mi no parlaràs de Lady Gaga? Sí, una mica, indirectament. Indirectament? Avui és Lady Ganga. Lady Ganga. Sí, l'altre dia navegant pel Facebook, dius, ja no navego pel YouTube, navego pel Facebook. És veritat? Sí, doncs vaig trobar un vídeo molt divertit, ara està molt de moda fer els promo flyers aquests estupendos, i com promocionar una botiga de discos i DVDs que vols oferir uns 5 euros de descompte. 5 euros de descompte? Sí. En una botiga de... Escolta, està bé, això. Està molt bé. Tot, surt un DVD de Volver gratis, pràcticament. Sí. A 5,95, però mira, ja ho tens. Sí. 95 centímetres. Ja està. Más barato que en el Carrefour, ¿vale? Sí. I que en el campo. Ahí está, un pato per del campo. Ai, quin mal que em fa sentir aquest nom. I jo, imagina't que em toqués treballar ara, aquestes hores. Imagina't que estiguessis ara treballant allà. Ai, terrible, terrible. Ai, doncs al que anàvem... Com es podria dir l'èxit de Lady Ganga? Lady Ganga. Doncs no telèfon, però sí imprime't el cupon. Imprime't el cupon. Escoltem-ho, perquè mira, no té desperdici. Doncs anem a escoltar-ho, a veure com sona aquest imprime't el cupon de Lady Ganga. Lady Ganga. Sí, sí, sí. Mira-la. El vídeo, el més currat de tot, s'ha de veure, eh? Lady Ganga, imprime't el cupon. Yo después cuando acabemos la radio. Oye, negra, que la Juan y me ha llamado hacia las 3 y me ha dicho que en el orgullo hay descuento en DVDs. Pero ¿qué me estás contando? Hoy lo vamos a crujir. Me seco la cuña, agarro el bolso, dime dónde hay que ir. A different life. ¿Dónde? A different life. ¿Dónde? Te digo que la tienda se llama Different Life. Happy together, volver tras América y ven peliculones casi a precio de coste. Crazy Short Bus, carne trémula o el niño Fer. Hoy no tendremos que quedarnos sin postre. Entra en el Facebook, busca mi perfil y hazte fan. Lady Ganga es mucho más que un evento. Juguemos al tento, es un juego fenomenal. Tú lo descargas y yo lo descuento. Trae, imprímete. Imprímete el cupón. Pan y te imprimes, imprímete el cupón. Molt fort, sense paraules. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Em recorda una mica les versions de la Terremoto. Una mica, no, però és que si veiessis el DVD... El DVD, el DVD. El jo estava vídeo... pensant en descompte, saps? Com bon català. Doncs si veiessis el vídeo, és tan igual a l'original que no sí? sé si ho han fet amb croma o amb un decorat real. Després m'ho dius tu. Després, mira, anem aquí als ordinadors i t'ho ensenyo. Sí, sí, jo després, ara quan acabem la secció, als informatius, quan arribem, aprofito i ho miro. Ben fet, ben fet. Si és que, aprovechando aquí l'últim minut. Doncs, això és un hit ara a internet, a nivell local. Però, com un treball de classe d'espanyol es pot convertir en un hit a internet? Un treball de classe d'espanyol? No sé si aquest l'hauràs sentit alguna vegada. Es diu Ayúdame. Et sona alguna cosa d'Ayúdame? Ayúdame, no. Ara no. Mira, és com una arma de destrucció massiva. Americà havia de ser. Escoltem-ho, escoltem-ho. Un telèfon per aquí. Hola. També. Hola, ayúdame. ¿Por qué? Mi mamá me dio muchos quereceres. Yo te ayudo. Ayúdame. Yo tengo muchos quereceres. ¿Muchos quereceres? Quereceres. Está ¿Qué? Sucia. Ayúdame. Ayúdame. Yo tengo muchos quereceres. Ayúdame. Porque mi casa está sucia. ¿Dónde está la lista? La lista. Está aquí. ¿Dónde está aquí? La lista. No quiero limpiar, pero yo debo. No hay problema, porque yo estoy aquí. Ayúdame. Yo tengo muchos quereceres. Ayúdame. Porque mi casa está sucia. Ayúdame. Yo tengo muchos quereceres. Ayúdame. porque mi casa está sucia. Ahora la mi cuarta. Ah, yo creo que el demoni que tenía dins acaba de sortir després d'aquest exorcisme. És tot un hit, eh? Ah, que fa por. Molta. No, però és que el més fort, clar, jo no el coneixia. Tinc un amic al Facebook, Xavi Sierra, que ara es diu, s'ha canviat el nom, ara està molt de moda això, i ara es diu Lina Morgan Freeman. Sí, és el nom més bonic que et podies Lina posar al Morgan Facebook. Freeman. I la foto sí, sí, sí. És Morgan Freeman amb la mà a la cara, però amb la cara de Lina Morgan. En fi. Sí, sí, doncs, està molt bé. Aquest home tenia la foto de la nena que surt en aquest vídeo amb la lista, la lista, ajuda'm. Doncs sortia amb la nena allà a la foto del Facebook. Terrible. Tot té una explicació, però. Tot té una explicació? Sí. Era un treball de classe i, mira, millor que ens ho expliqui la Taylor. La Taylor. Germana d'una de les nenes. No sé si de la lista o de la dels brackets. Hola a mis amigos de España. Soy Taylor. No Taylor. Estoy en el video Ayúdame, pero es mi hermanita y su amiga. Y yo lo hice por su clase de español. Tenían que hacer un video usando el parla superbé y es lia amb el tenia que. Sí. Y yo he estudiado español por 6 o 7 años. Ay, las puedo entender, pero no puedo hablar. No puedo. Yo puedo decir qué hacer es. No como, no como mi hermanita que no sabe, sí, pobre. Y tengo un acento malo. Malo. Tengo un acento malo. Pero es una monada, Taylor. Et volem un dia aquí a línies obertes. La podríem... Tenim pressupost per portar-la als Estats Units? No, però si es paga ella el bitllet, nosaltres la convidem. Ui, jo crec que no. No, crec que no colarà. No, podem viure a Kansas, Missouri? Doncs per què venir aquí a Barcelona? Tampoc no tenim pressupost per anar nosaltres, eh? Ah, no? No. Ui, era el que et anava a demanar ara, no, ja m'has vist. Jo ja m'avanço, que aquí ja vosaltres, mare aquí tots meva. Els col·laboradors sempre, puc anar no sé on? No, no hi ha pressupost. Sempre es pot estirar i arronsar, així, sí, arronsa't. Sí. Bueno, veig que no, veig no. Que no hi ha res a fer. En això sóc molt estricte. Sí, sí, sí. És la... Sí, bueno, això, que me'n vaig de tema, no? Que... Doncs, aquesta noia farà carrera, vale? Però una altra que em farà, segons l'APM, és... clar, el diari de Patricia és com l'APM, font de la meva inspiració. Sí, sí, sí, jo crec que és una font d'inspiració de tots. Ai, doncs, altres pensen que la vida és una altra cosa i, mira, si jo et pregunto què t'ha agradat la teva personalitat, David? Tu em contestes, oh, doncs sóc una persona molt intransigent, no sé què, qualsevol cosa. Intransigent. No sé ni què és, eh? No sé ni què és, però que bé que sona. Què? Digue'm, una entrevista, va, en directe, sí. Ara a les 7 d'hora. D'hora, molt d'hora, quan encara no hem arribat ni als informatius a les 8. Això ni al punt horari de les 8 del matí. Doncs què t'agrada de la teva personalitat? Doncs sóc una persona molt oberta, sóc molt amic dels meus amics. Per això fan línies obertes. És el típic que diuen, és el típic que diuen tots. Doncs aquesta noia no, escoltem-la. Què diu? Què és el que més li agrada? Ai, terrible. No és de la pena. I el millor dels millors, en el número 1, aquesta noia farà carrera. Elena, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál dirías que es tu mayor cualidad? ¿Cualidad? Por sí. ejemplo, la perfumería, maquillarme. Maquillarme me encanta. ¿Y de tu persona? ¿Lo que más te gusta de ti? ¿Tu mayor virtud? Bailar. Cuando te vale. hablan, entiendes bien las palabras. Ah. ¿Y tu mayor defecto? Esto. Eso es muy, muy complicado. ¿Qué? Esto no sé mucho, no sé, yo misma no me lo... ¿No sabes cuáles son tus defectos? No, yo mismamente no. Bueno, pasamos tema. De las mujeres más inteligentes que yo conozco. Tonto del culo. Pobre, pobre. És que clar, allà en fred... Doncs et pilla a nou i és terrible. Jo no podria amb Sandra de Viu. Puc amb ella, vull dir que no podria exposar-me les seves preguntes. Tu sí. Clar, a veure, Marc, ¿cuál es tu peor defecto? Pues las uñas, ¿no? Que me las muerdo. O algo así sería. ¿Y tu mejor virtud? Me encanta cantar. ¿Puedo cantar? O algo así sería, sí. Clar. T'agafen fred i no saps per on sortir, no? És terrible. Ai, doncs un altre que va saber per on sortir, no com jo, va ser el Metralleta. El Metralleta? Saps els conejos Duracell? Que fan aquell moviment de... Sí, però els conejos Duracell feien allò un tambor i... Però que caminaven com així, com amb espasmes. Com amb espasmes. Doncs el Metralleta... fa el xiti-xiti-bang-bang d'aquell de Padre de Família. Xiti-xiti-bang-bang, saps? Com tiqui-tiqui. Doncs escoltem el Metralleta. Vamos a ver, ¿qué hace que tú moles tanto aparte de estas entradas triunfales? Primero, la Metralleta. ¡Qué susto! La Metralleta. Es una cosa que cuando la hago la gente flipa. Es una idea... Como coja aquella... Pero es espera que un poquito, Marcos. Uy, como coja aquella, sí, la agujerea. ¿Tienes una idea de cómo eres en la cama? Yo creo que sí. Bueno, pues venga. A ver, ¿qué es la Metralleta? Doncs això, lo de los conejos Duracell, bueno, pa'lante, pa'tras, pa'lante, pa'tras. En fi, s'ha de veure. Una altra que s'ha de buscar. L'hem de buscar, el Metralleta. El Metralleta. El Metralleta. I tu diràs, pareces el de Duracell, veus, Patricia? Sí. Molt bé, així m'agrada. Copiándome. Ah, no, sí. O és al revés. No bueno, sé. No sé. Bueno, estic tanto monta, monta tanto. Ai, mira, la J-Lo, que m'agrada a mi aquesta hora, la J-Lo. Com te soñé. Vale, veus, Patricia, me gusta cantar. Doncs el que anàvem. Clar, les preguntes a vegades a la tele són complicades. Allà amb fred et pillen i et contestes el primer que se't passa pel cap. I tant. Com aquesta gent, escoltem-los, ja veuràs. A grans preguntes, grans respostes. Vinga. ¿Qué puede haberte traído hasta aquí, María José? Un avión. Claro. Té tota la lògica. Què ha passat? Des que vam veure el programa Viure a Catalunya fa tot just ara un any, fins ara que la tenim aquí al costat. Bueno, ha passat un any. Molt bé. No, molt bé. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, Antonia. ¿Cómo eres? Yo muy bien. Pues muy bien. Pues muy bien. Es que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque no me ha dicho la verdad. Vale. Claro. No, no. ¿Qué porta pel GPS, vostè? Pesa i pesa. ¿Eh? Que pesa, no sé lo que es eso. ¿Qué porta? Madalenes. Madalenes. Porta madalenes al camión. ¿Y qué pasa? ¿Los autógrafos? Eto. Madre mía, ¿qué dirán de mí? Que no llevará tomate, pero que tendrá sabor a tomate. ¿Cómo has menjará todo eso? Con la boca. ¡Qué listo eres! Que se te acerca uno por la calle y te empieza... ¡Hijo de p***! ¡Qué le importa! ¡Me cago en todo un p***! ¿Tú qué le dirías, tío? Tonto. Es inútil. ¿Cómo interpreta la prensa alemana el empate Merkel-Schröder? Pues como tú has dicho, como un empate... Muy bien. Yo soy uno de los que vi, más o menos, viniendo a cruzar la calle, detrás de mí corrían los dos. ¿Qué es lo que usted pudo ver? ¿Eh? ¿Qué es lo que usted pudo ver? ¿Él? ¿Qué es lo que usted pudo ver? Sí, sí, sí, detrás de mí. Sí, sí, detrás de mí. ¿Qué le digo a mi marido para que deje de fumar? Ho pots treure quan vulgui, sóc com la Carla, veus? Ja està, ja em sobra. Ja està, ja. Ja em sobra. Doncs, la tele, que té aquests moments, no? Bonics, no? Com aquestes preguntes fàcils i evidents. Però també hi ha moments tristos a la tele. També hi ha moments tristos. Ai, sí, em posa un Craig David, no? És això? Sí, Craig David. Veus? Així, moment trist de Craig David. Doncs els ultimàtums no són bons. No. Basta ja d'ir al diari per a dar-li un ultimàtum a tu família. Escoltem com li va sortir malament aquesta nena. Ai. En el nom del pare. No és de la PM. A mi pareja no me van a ver más a mí. ¿Así? Así. ¿Tajante? Sí. O sea, que han perdido una hija si no aceptan a tu pareja. Sí. Que sí. Vuestra hija Belén quiere salir a hablar con vosotros. Adelante, Belén. Que hable. A ver. Y Belén sale decidida a hablar con los papás. Tun, tun, tun. Belén, ¿has escuchado a tus padres? ¿Qué les quieres decir? Pues si no los echáis a él, vuestra hija ha muerto hoy para vosotros. Arreando, que es tarde. Venga, vámonos. Y se han mandado plató, David. Y se han mandado. Durísimo. Después de eso, ¿qué pasa? Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh? No tiene, ¿eh? Es que esto es muy gordo. Es muy gordo. No, sí que es. Sembla nena aquella de caquita, que em feia tanta gràcia. Sí. Estaba cagando. Estaba cagando. Me limpié el culo. Doncs, terrible. Els ultimàtums ja s'han vist que no són bons. No. Ai, i tenim temps, David? Doncs mira, sí, encara tenim 3 minutets i mig. Vinga, doncs passem als concursos, val? La telerealitat és massa dura per mi. Clar, jo diria, tu has anat mai a algun concurs a la tele? No. No? Bueno, sí. Sí? Cuéntame tu història. Jo vaig anar a un concurs a la tele fa molts anys. Explica. Fa molts anys, molts anys. Estem parlant de fa 12, 13 anys o així. Betes i Fils? No. La noche abierta de Pedro Ruiz. No sé si te'n recordes que feien entrevistes i hi havia tres estudiants de periodisme que hi anaven i feien el titular. Doncs jo vaig anar, jo vaig ser un dels estudiants de periodisme que hi van. Recordes qui era el convidat? I tant! Qui? I tant! Vam tenir dos convidats, Juan José Ibarretxe, olé, l'endecari del País Basc en aquell moment. És poc. I ara et diré un personatge que estic segur que t'encantaria. La Pantoja? Anita Obregón! Ai, per favor! Vaig conèixer Anna Obregón! És tan, tan com és a la tele? Tan? Pitjor. No. Més encara. Mare de meva. T'ho asseguro. No, rubia, no, rubia de corazón. Doncs mira, per demà, tu. Doncs no. Tu et prepares, veus, et prepares, et documentes, fas titulars per l'Obregón, que seria m'explotaron y estoy muy feliz, no, o algo així, presumptament. Però mira, d'altres van a un concurs sense saber com funciona. Ah, escolta, això està bé. Password, per exemple. El millor dels millors. Més de la tema. Una concursant modèlica. Es podria dir així la meva secció. Sí, per exemple. Ja. Sí. Tengo que pulsar algún botón. ¿Pero qué botón vas a pulsar? Si te sale el power en la pantalla. De moment tot va malament. Però aquí no aparece nada. Cristina, que entre el password. Vale. ¿Ya? Ponte las pilas, corazón. Número. ¿Qué lo tienes ahí? Uno. Magníficos. 5. Ai, que no, que m'he equivocat. Demostra que té les neurones ara. Que estem al password, que no hi ha números. En fi. Siguiente. Que no, que un s'ha de documentar i un s'ha de preparar quan va a un concurs. Clar, que no pot vamos ser. Allá, ¿no? Que mínim. Que mínim. Un altre dia m'explicaven que havia anat a la ruleta de la suerte, la meva amiga, la Minieri, la busqueu al Facebook, Maria Minieri. Maria Minieri. Ara buscarem a tothom al Facebook. Doncs, així els hi veieu les cares, escolta, que això és tele, ràdio 2.0. Clar, tele. Clar, clar. Escolta, jo sempre penso que faig tele, no sé per què. No sé per què serà. Que raro. Serà el costum. Que raro. Hem fet mai allò de la Marisa Paredes. Truca ara. Va, 93 468 55 55. I sí. Què pots guanyar? Magnífics premis, no? Doncs si un jamón. Voleu si un jamón. Si el panell. Ai, per favor. I et puc tocar una moto d'aigua. Que dius, ets de Granada, toca una moto d'aigua, que arte. Bueno. Bueno, va, no hi rio ni nada, no hi nada. En fi, doncs, igual que jo l'he liat molts cops en menys de 2 segons, a la tele també la lien en poc temps. Ah, sí? Sí. L'últim tall d'avui va dedicat a aquells que la liem a vegades, sense donar-nos compte. En 3 segons. Escoltem quina ficada de pota. Alguna pregunta més? Connexió en directe. La ficada de pota més ràpida del món. Per l'APM i tu. Com et diem? Hiroshi Yoki. Konnichiwa. No hablo japonès. No hablas japonès? No. Ah. Ets ràpid, ets APM. Per favor, Hiroshi Waka, i li diu, ai, konnichiwa, i diu, no, lo no, japonés, lo siento, clar, tu veus un japonès a la platja i dius, konnichiwa, és que tenia cara de japonès, tenia cara de japonès. Però clar, però això clar. De la immigració no està gaire aquí a Espanya. Aquí es pensen que si tens una cara de fora, com jo, ja ets guiri. Clar, tu que et deuen parlar en anglès o... I timar-me als bars, presumptament, que això no passa a Barcelona, no. Turisme. Som-hi. Doncs ja està, tu. Ho deixem. El pescado está vendido avui. Perfecte, doncs Marc Gómez Silvestre, que tinguis un bon dia. A veure. Demà, rubias de corazón. Corazón de melón, rubias de corazón, clar que sí. I ben acompanyat, a més. Doncs crec que vindrà la meva estimadíssima Laura Pou, o Laura Poix, no sé. Poix? Poix, sí, sí. Una altra cosa. És Laura Poix, sí, sí. Bueno. En fi. Fins demà, Marc, que tinguis un bon dia. Ens veiem, adeu-siau. Adeu. I ara de seguida anem a serveis informatius i després continuem amb la segona hora de Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 del matí, Barcelona 23 graus, Tarragona 21, Girona 19, Lleida 17 i a Palma també a aquesta hora 17 graus de temperatura. Ara mateix sabrem quina és la situació al trànsit. Doncs els diversos entrebancs d'aquesta hora. Destaquem ara sobretot un accident que hi ha hagut a l'inici de la Ronda de Dalt de Barcelona. Ha implicat un turisme i una motocicleta. Tallen el carril esquerre de la Marxa, just a l'alçada de la Meridiana, a l'alçada de la sortida número 1, carril esquerre tallat cap al Llobregat, i les retencions que s'estan formant doncs afecten el nus de la Trinitat i de retruc s'estenen cap a la Pota Nord, en aquest cas vehicles aturats des de Santa Coloma de Gramenet fins a aquest nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Més endavant, per la Ronda de Dalt, se circula amb cues des de l'Aeròdrom d'Horta fins a Sarrià cap al Llobregat. A la Ronda Litoral també es mantenen les retencions entre el Fòrum i Ciutat Vella, igualment sentit Llobregat, i fora de Barcelona, a l'AP7 hi ha aturades de 2 km al Papiol cap al sud i de 4 km més entre Cerdanyola i Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas cap al nord. Això, afegim retencions a la B23 entre Molins de Rei i Sant Just d'Esvern cap a la Diagonal, i lentitud i aturades en diversos trams, per exemple, a la B30 a Barberà cap al sud i a l'autovia 2 entre Martorell i Abrera en direcció cap a Lleida. La sentència del Tribunal Constitucional declara inconstitucionals 14 articles, entre els quals el que reconeix el català com a llengua preferent o el que fa referència a les millores en el finançament. També rebaixa el concepte de nació que apareix al preàmbul, interpretant que no té validesa jurídica i remarcant la indissoluble unitat d'Espanya. Dura declaració institucional del president de la Generalitat, José Montilla. Indignat amb el tribunal, diu que acata la sentència però que no la comparteix i insta les forces polítiques i la ciutadania a respondre de manera clara i unitària perquè es respecti la voluntat del país. El govern espanyol creu que la sentència és molt favorable per a Catalunya. Ho ha dit el vicepresident María Teresa Fernández de la Vega, que també hi veu una derrota del Partit Popular. Des de la societat civil, Òmnium Cultural planteja una manifestació pel dissabte 10 de juliol amb el lema «Som una nació, nosaltres decidim». A aquesta protesta s'hi podrien afegir els partits polítics catalans i els agents socials. Convergència i Unió es planteja que alguns dels seus membres compareguin a la comissió parlamentària sobre el presumpte finançament irregular de la formació a través del Palau de la Música. Esquerra Republicana calcula que la Federació Nacionalista hauria ingressat prop de 6 milions d'euros per aquesta via entre el 2003 i el 2008. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup que explotava una menor a Barcelona i l'obligava a prostituir-se. Els Mossos van detenir fa una setmana 5 persones, 4 de les quals ja han ingressat a la presó. L'operació es va iniciar fa un mes a instàncies del jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona. Catalunya Informació. Els esports, al Brasil ha golejat Xile per 3-0 i s'ha classificat pels quarts de final del Mundial de Sud-àfrica. Els brasilers buscaran accedir a semifinals davant d'Holanda, que ha superat Eslovàquia per 2-1. Avui es tanca la ronda de vuitens amb dos partits, Paraguai-Japó a les 4 de la tarda i a 8:45 del vespre es disputarà l'Espanya-Portugal. El Barça, Xiqui Beguiristain, ha posat el punt final a la seva etapa al club després de 7 anys com a secretari tècnic. El director general corporatiu, Joan Oliver, també ha anunciat que plega. I el temps, aquest matí farà sol a tot el país. Al migdia tornaran a créixer nuvolades a l'interior i especialment en zones de muntanya, on es tornaran a produir ruixats i algunes tempestes de caràcter moderat i localment amb calamarsa. Difícilment arribaran a la costa i desapareixeran a última hora del dia. L'ambient tornarà a ser calorós, amb màximes a l'interior del país que superaran els 30 graus. Gairebé 5 minuts sobre les 8 del matí. Encetem la segona hora de Línies Obertes. Una segona hora en la que tenim encara moltes i moltes coses per explicar-te. Ara de seguida, la Vanessa Leiva ens portarà música lliure. A veure quins grups ens porta avui, de qui ens parlarà, quina música ens haurà dut. Tot això ho sabrem d'aquí uns minutets. Després farem un repàs també a la graella televisiva per saber què podem mirar a la tele avui. I acabarem parlant amb els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Tot això fins les 9 del matí, aquí a Línies Obertes amb les nostres Línies Obertes 93 468 55 55, el telèfon de directe perquè puguis trucar, puguis participar, puguis dir la teva. També tenim correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. i pots entrar en el nostre Facebook i deixar-nos comentaris al mur. www.facebook.com/líniesobertes. Des d'ara i fins les 9, la segona hora d'aquest programa. Psst, psst. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. Fer, centro acuático y de fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas 2 cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. Fer, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.fer.cat. Fer, centro acuático y de fitness. Tu salud en juego. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Doncs ja la tenim aquí, ja tenim amb nosaltres a la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa, què tal? Hola, bon dia. Com estem? Molt bé, i tu? Molt bé, també. Sí? Sí. M'has fet un spoiler, això no es fa, eh? Bueno, és que ha estat involuntari completament. Anda, que em fas unes males passades. He tocat el botó que no havia de tocar. Ja estem tocant el que no s'ha de tocar, David. Sí, sí, sí, jo... Bueno, ahir parlàvem aquí amb la Carla Garriga del toca-toca. I què és el toca-toca? És una cosa que es pot fer en determinats llocs, com per exemple l'aquàrium i el toca-toca. No és res sexual, no? No estem parlant de res sexual. Vanessa! Home, sempre que pensant en el mateix. Home, has fet aquests gestos que dic, bueno... No, he dit el toca-toca, he fet un gest amb la mà així com de tocar, perquè a l'aquàrium sí, hi ha esponges de mar, hi ha cogombres de mar, veus que hi ha tomàquets de mar... Està molt bé. I es poden tocar. Tot de mar. Tot de mar. Maco, no? Igual que, per exemple, el Museu de la Ciència, el que ara és el Cosmocaixa, sí, també hi ha una secció de toca-toca. Ah, vale. I d'això és del que parlàvem ahir amb la Carla Garriga. Home, és que com la Carla Garriga volia fer la secció aquesta de Carla de nit... Sí, bueno. A mi em teniu una mica ja liada, eh? Doncs tenim amb nosaltres a la Vanessa Leiva, que ens porta la música lliure. Sí. I avui no us porto un grup, sinó que us porto dos. Dos? Imagina't. Pel preu d'un. Pel preu d'un. Sí, sí. A cost zero, vaja, eh? Tenim dos grups. I avui la cosa va d'animals. Tenim un panda i unes libèl·lules. Comencem pel panda, si et comencem pel bé. Panda, molt bé. Es diu La Banda del Panda. Aquests els conec. Sí? Els he vist alguna vegada en directe. Jolín, David, no et puc sorprendre mai, eh? Ah! Ja està bé, eh? No estiguis tan informat, home. Ells es venen com... Ai, mira que s'ha liat. Aquí la vora el carrer, que els pandes han arribat i el ventilador va tallant el vent. Pim-pam. La Banda del Panda ve dels barris del Coll i del Carmel de Barcelona. Neix el 2006 experimentant amb diferents gèneres musicals, partint de la rumba catalana fins al swing, passant per la cúmbia colombiana o el reggae jamaicà. Mm-hmm. Un poti-poti. Sí, sí, sí. I a poc a poc defineixen un estil propi, sense complexos, amb sons, estils i llengües molt diferents, però amb un denominador comú, que és el ball i l'alegria. Mm-hmm. Com totes les rombetes catalanes que us he portat, com el de la pegatina. Sí, per exemple. Que, si vols... per exemple, la pegatina actua en aquest dissabte al Montjuïc de nit. Veus que bé? Has vist? Gratis. És que ara ve l'època ja de les festetes, eh, d'estiu, sí. I la rumba anima molt, doncs sí. Molta alegria. També em sembla que estaven a les festes de Gràcia, quan vam comentar la pegatina, mm-hmm. també estaven. I aquí tenim també, bueno, després us ho dic, no us avançaré informació. No ens avances, no. Vale. Total, posem la primera cançó, si vols, i així coneixeu una miqueta el grup. Realitat ho saben tots. Dos, realitat ho saben tots. Àtic Segona. Àtic Segona. Es deia així la cançó. Ah, molt bé. Ara m'has deixat sorprès, dic Àtic Segona. Dic, no, estem en el segon primer, em sembla. Sí, no? Sí. Bueno, és el segon segur, però no sé si importa. És igual. Bueno, si veniu a la ràdio, Gran Via 645, no pugeu al segon pis i ja veureu el cartell de Ràdio Canal Barcelona. Sí, si voleu no venir, pèrdua, quan vulgueu, Si voleu portar un cafè. A més, tenim una porta de vidre. Sí. I se'ns veu des de fora. Sí, se't veu a tu amb els cascos ja saludant. Sí, exacte. Està molt bé, molt bonic. Tenim a la Leiva aquí durant tot el dia, saludant. Saludant. Sí. Tinc la mà així com el Razer, allà. Exacte. Bueno, a veure, total, que és deia Àtic Segona, la cançó, que està molt animadeta, està molt bé, i com diu la cançó, ja sé que només és un tros de món, però cada dia és diferent. Que bonic, eh? És veritat. Clar que sí. Cada dia és diferent. Les coses quotidianes i li posen una mica de ritme i ja està, ja tenim una cançó. Doncs sí. La mar de bonica i alegre. En fi, com la majoria de grups de rumba, és en directe on la banda ofereix el millor de si mateix, amb un espectacle tan festiu com imprevisible. I amb un ampli repertori de temes propis que combinen amb algunes mítiques versions rumberes. Sí. Tot assegurat per ballar, divertir-se i la mar de bé. Ah, doncs molt bé. Una festa. Els pandes es presenten en dos formats. L'elèctric, on exploten a fons la seva contundència, i l'acústic, reservat per petits espais i on cerquen la complicitat i les palmes del públic. El pròxim concert d'aquesta banda està a Igualada. Es farà Igualada a El Carme. Sí. I es farà el 17 de juliol. 17 de juliol a la Igualada. Sí. Si voleu més informació del grup, tenen MySpace, myspace.com, banda. Dic banda no, barra. Barra. Tinc com una dislèxia. Barra, barra, barra, la banda del panda. I si no, també tenen un blogspot que es diu Belluga Belluga. Ah, Belluga Belluga. Bellugabelluga.blogspot.com. Però vaja, que si poseu al Google la banda del panda... Segur doncs que ja... ho trobeu fàcilment. Anem a posar la segona cançó i després canviarem de terç i canviarem del pan de les libèl·lules. Molt aquesta bé. Cançó es diu La nit. Ara que la nit se'm va esgotada, acosta't a mi, prem el respir. Que demà no ens quedin només paraules, sinó el teu petó clavadet al pit. Ara que ja sembla que tot s'acaba, em fa por pensar que marxes així. Que ens hem conegut només per ventura, per casualitat i no pel destí. Perquè aquesta nit He palpat el cel sonant per les ones desendreçades dels teus cabells, variant els teus ulls en parar pel desig, robant la claror, però si ara la perdo tot serà fosc. Perquè aquesta nit he palpat el cel, suren per les ones desendreçades dels teus cabells, ballant els teus ulls, em parat pel desig, robant la claror, però si ara la... La Mar de Mònica, no? Molt maca, molt maca. Volant per les zones desendreçades dels teus cabells. Que bonic. Sí, les zones dels meus cabells. Bueno, t'ho deia tu, deia la cançó. Però és bonic, no trobes? Sí, sí, sí, sí, molt, vaig molt. Vaig a fer pregunta de trivial. Com que apa, tu m'has fet el qüestionari espanyolista. Ara ja te'n recordes com es deia el moviment típic de la guitarra de la rumba. Ostres, ara no me'n recordo. El ventilador. El ventilador, és veritat, és veritat. Que era allò de tocar la guitarra i anar tocant també el caixó per fer la percussió. Sí, és veritat. Ai, ai, ai, que no m'escoltes, David. No. Estava venint jo ara les notícies d'última hora, així sí, una mica. Ai, no. I dic, la Leiva... Com fa les més trivials, no? No, la Leiva, que sempre se'ns queixa de Renfe, etc. Ah, sí, bueno. Doncs a Madrid tenen més per queixar-se, eh? Sí, han tancat el metro, ja ho he sentit. El metro, des de les 6 del matí, hi havia viatgers ja a les andanes... I els han fotut fora. I els han dit, fora, fora, hòstia, que avui no hi ha metro, avui no hi ha ni serveis mínims. No hi ha res, res, res. Diu que hi ha 2 milions de persones afectades. Sí, clar. Home, és que... T'ho imagina't que tanquessin el metro de Barcelona sense ni serveis mínims ni res? I els autobusos ja, si ja normalment van plens... Imagina't. Mare de Déu. No es pot, és que no es poden fer tantes vagues, home, jo ho entenc, no? Que cadascú ha de reivindicar el seu, però... Bueno, és igual, anem a lo que anem. Estem en un moment... Demà ja parlarem de queixes. Exacte. Anem a presentar el segon grup, que es diu Libèl·lules a Sibèria. Libèl·lules a Sibèria. Avui va d'animal, si sí. Libèl·lules a Sibèria va néixer de la casualitat. Es van trobar dos membres del grup i van decidir començar a fer música. No amb cap idea de fer cap grup, sinó perquè els agradava, però al final, mira, les coses són com són i van acabar fent un grup. Ah, mira, és com tu i jo, podríem fer un grup. I tant. Vam trobar una mica per casualitat. No, perquè de moment no volem, però no se sap mai. Ah, podem fer Pimpinela, tu i jo. Tu espera't que el pròxim sopar, a veure si cantarem amb un karaoke. Ai. I aquí naixerà ja l'estrellat. Ja veuràs. Bueno, és igual, total. Que Libèl·lules a Sibèria, tot, que està composat per... És que em lies, David, em lies, em lies. està format per 5 membres, i tenen un estil propi inherent. Tenen una bateria amb orígens punks, una guitarra melòdica, un baix funky, un teclista pop i la veu harmoniosa de la cantant. Déu-n'hi-do. També és un poti-poti com el grup anterior. No els falta de res. Però està molt bé perquè venen de llocs diferents i després s'uneixen i fan una cosa que està molt bé. Mm-hmm. És una mescla d'estils i així es consolida la formació. Amb unes influències que van des del rock més pur d'Anna Joagin, sí, passant pel pop d'autor de Sílvia Penide, fins a la música electrònica més irreverent de Superputa. Ah? No sé si es pot dir aquesta hora, hauria de dir Superprostituta. Però clar, si és un nom d'un grup, bueno, és igual. Sí. La qüestió és que anem a posar la primera cançó, que es diu Sin avisar. Sin avisar. Sí. Thank you. pones a bailar. Todo era igual. Com la Leiva aquí, la teníem ballant. I te pones a bailar. Ai, sí? Jo t'anava a fer la mateixa broma. Quin original. Ai, has vist? És que som originals nosaltres. T'anava a dir, te pones a bailar, perquè aquí el David de tant en tant li agafa el rampell i es posa a ballar amb els cascos tan tranquil. Bueno, però aquí la Leiva ja ho estava fent. Home, clar, perquè és la secció de música, secció jo de he d'acompanyar el ritme just. Clar. La mar de bé. Us porto cançonetes alegres perquè comencem el dia amb alegria i bon sí, rotllo. Sí. I ara que ve el bon temps i les festes majors, doncs ja tot en sintonia. Doncs sí. Clar que sí. Bueno, a veure, Libèl·lules a Sibèria, com anàvem dient. Sí. Elles consideren que el món de la música està una mica generalment dominat per homes, que pots estar d'acord o no pots estar d'acord. I aleshores, Libèl·lules a Sibèria vol ser la reivindicació de la part femenina a la música. De la dona que toca tant la bateria com el teclat com la guitarra. Això potser sí que és una mica més, que la bateria està una mica més destinada als homes, en general. I elles volen reivindicar que les dones també toquem la bateria. Bueno, saps qui és una aficionada a tocar la bateria? Qui? Carme Ruscalleda. Ah, pensava que et referies a algú d'aquí. No. A Carme Ruscalleda. Carme Ruscalleda. Entre el pat ratllat del Casidio. Sí. En alguna entrevista ho ha explicat, que ella té una bateria allà i quan necessita desestressar-se comença a tocar-la. Ai, que graciosa. No me l'imagino. Fa gràcia aquesta dona. Sí, és com graciosa, no? Sí, bueno. És com el seu personatge del Polònia. Sí, és veritat. Semblen iguals. No saps on acaba el personatge i comença ell. Sí, exacte. Bueno, doncs això. I, bueno, que això, que volen tocar tots els instruments, no només dedicar la veu, la figuració femenina només a la veu, com es fa en molts grups, sinó que volen fer-ho tot. Així, dels 5 components, 4 en són dones. Només el baix és un home, tot l'altre són dones. Molt bé, així m'agrada. Libèl·lules a Sibèria. Ens està fent un míting, em sembla. M'està sortint la part feminista que porto. Sí, ja ho veig. Bueno, és igual. Libèl·lules a Sibèria ha gravat una maqueta amb el Consell de Mallorca, perquè ja són de Balears. I s'anomena Indignades Voladores. Bé. Molt bé, no? Tenen sistemes propis, 3 en català, 2 en castellà i 1 en anglès. En general, tant en les versions com els seus temes propis, tenen un 50% en català, un 30% en anglès i un 20% en castellà. Sí. Molt bé, no? Diversitat lingüística. Sí, i tant. Clar que sí. Tenen un tipus de música que anima i fa ballar, com has pogut comprovar, i tenen influències, com dèiem abans, que van des de Najwa Jin fins a Superputa, passant per Niños Mutantes, Vetusta Morla, Antonia Font i Lachan Busto. Déu-n'hi-do. Una mica de tot. Sí, un espectre bastant important. Clar. Tenen un MySpace, com tots els grups de música més preciados del mundo. Sí. I es diu myspace.com/libèl·lules. Libèl·lules a Sibèria. Avui no sé què em passa, que estic com alterada. Això, la calor... Ja t'ho veig, ja. Bueno, doncs això, que ja està, que t'he portat dos grups meravellosos, que us podeu baixar de la música lliure, perquè això de la música lliure està molt bé. Tu pots descarregar de forma gratuïta. La banda del Panda té un MySpace on es pot descarregar directament tot el CD. Sí. I els altres, el Libèl·lules a Sibèria, ho trobeu a Música Lliure, us podeu descarregar les cançons que aneu veient. A musicalliure.cat. Musicalliure.cat. Perfecte. I ja està, et deixo amb l'última cançó, que es diu Fill d'Ivori. Molt bé. I amb un petonet fins demà. I demà ens queixarem. Demà ens queixarem, al quejòmetre. Molt bé. Que tinguis un bon dia, Vanessa. Igualment, David. Adéu. Adéu. Con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo. Con Nora Nicotera. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. Fem un breu repàs a la graella televisiva per saber què podem mirar avui a la tele. Comencem per Televisió Espanyola. Avui a partir de les 9, interessant, Los Desayunos, que avui tindran com a convidat a Pérez Rubalcaba. També podrem veure aquesta nit, a partir d'un quart d'11, Españoles en el Mundo, avui Turín i Nova Zelanda. I a partir de les 12 de la nit, Destino España, que mostra la visió dels estrangers que viuen avui a Andalusia. A la 2 de Televisió Espanyola, aquesta nit, a les 10, el programa continuarà, que farà un repàs dels festivals d'estiu, i després el programa 59 segons presentat per Cristina Puig, que avui tindrà com a convidat en Carot Rovira. Després podrem veure cinema criminal. A TV3, aquesta nit alguna pregunta més, després el Casal Rock i l'Entrelínies. Al canal 33 podrem veure aquesta nit a partir de les 10, Café Brussel·les, després Latituds, i a partir de 11:45 de la nit, una altra mirada. Antena 3 dedica la nit a un nou capítol de física o química. Avui, Sinceridad, la primera part, i després cinema, la pel·lícula Desde el Infierno. A 4 podrem veure aquesta nit especial Callejeros Viajeros, la sèrie documental que inclou el capítol Animales Viajeros. Després, nou capítol d'Anatomia de Grey, Obligaciones Contaminadas i el capítol Invasión. I el programa Wow de Santi Millán comptarà amb Jason Derulo, el cantant, com a convidat. A Telecinco, aquesta nit, Mundial de Sud-àfrica a partir de 9:15, amb els vuitens de final, el partit Espanya-Portugal. Després, cinema, El Mensajero del Miedo. I avui s'estrena el nou programa de Javier Sardà a partir de 1:15 de la matinada, el programa Infiltrado, Operación Atlanta. A la Sexta, aquesta nit, cinema, a partir d'un 11:15, Estallido, i després el programa d'Andreu Buenafuente comptarà amb el convidat, el cantant Loquillo. A Barcelona Televisió, aquesta nit podrem veure Telemonical, i a 8 TV, cinema, a partir de les 10 de la nit, cinema 8, amb la pel·lícula El tercer dia. I si us agrada el cinema, si us agraden les pel·lícules, a les 3 de la tarda, Factoria de Ficción, FDF, programa avui la pel·lícula La Mujer Mosquetero. Tot això, la graella televisiva pel dia d'avui. Ara fem una petita pausa i ara de seguida tenim els companys, els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Cinc minuts perquè siguin 3:15 de 9 del matí i continuem amb línies obertes. I ara ja sí, tenim amb nosaltres els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Enric, molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Què tal, com estàs? Molt bé. Veig que vens superben acompanyat. Sí, jo sempre. Sí, sí, últimament sempre vens molt ben acompanyat. Però és que la gent que tenim allà col·laborant és molt... val molt. La veritat és que sí. Qui ens portes avui? Explica'm. Sí, avui ve la Maite Barrio. La Maite és una noia que és voluntària nostra des de fa uns quants anys ja, és padrina d'un dels nostres gossos. I llavors ve també perquè expliqui una mica la seva experiència, perquè, bueno, alguna vegada ja hem parlat de que hi ha moltes maneres diferents de poder col·laborar amb la protectora o amb altres entitats que facin activitats similars. I ella, per exemple, se li va acudir, com que té una escola de música i té nois que estudien música i té un petit conjunt de música clàssica, fa 3 anys se li va acudir muntar un concert en benefici de la protectora, i llavors ja aquest any ha sigut ja el tercer any que ho feia. I una miqueta perquè t'expliqui com se li va acudir la idea aquesta i, bueno, el que sent, no? Una mica les sensacions que té d'estar fent aquest tipus d'activitat i ajudant a la protectora i els nostres animals. Molt bon dia, Maite. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé. Benvinguda al programa, moltes gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos aquesta visió perquè jo crec que és la primera vegada que tenim un padrí també en el programa, un padrí d'algun dels animals de la Lliga. Sí. Si et sembla, comencem parlant d'aquesta vessant, de la vessant de padrí. Uh-huh. Exactament en què consisteix això de fer de padrí d'un animal de la Lliga? Bueno, doncs de fer de padrí tens que... Bueno, ja pagues un tant al mes per aquest animal i, bueno, el que més t'agrada, però també pots passejar d'altres. Sí. I després també, bueno, això, el passeja sempre que pots... Sí. Bueno, el mires, com està cuidat, que sempre està genialment cuidat per la protectora, per als voluntaris i tots, i bueno, ja està. És a dir, contribueixes al manteniment d'aquell animal i crees una mica un vincle una mica més gran amb ell directament. Exacte, sí, sí. Sí, una mica la idea del padrí era precisament això, a part de ser una forma de col·laborar econòmicament, és establir una mica de lligam entre la persona i l'animal. Sí. Llavors, això està pensat més pels gossos, perquè es treuen a passejar fora, els gats, clar, estan per allà sueltos i és una altra història diferent. Però pels gossos sí que és una figura que funciona molt, no? Perquè s'estableix molta relació entre la persona i l'animal, i moltes vegades hi ha molts padrins que acaben adoptant finalment el gos que tenen a padrina. Sí. Tu, en aquest cas, quant temps fa que ets padrina? Pues més de 3 anys, perquè si fa 3 anys que fem el concert, pues igual en fa 4 o 5, no? Sí. Ja fa molt temps que col·labores amb la Lliga. Sí. Bueno, això, 4 o 5 anys. 4 o 5 anys que col·labores. Sí. A banda de ser padrina, pel que veig també, ets voluntària que va passejar també altres gossos pel que sento, oi? El que es pugui, perquè crec que val la pena. Sí, realment val la pena poder fer un cop de mà i anar i estar allà amb els animals. D'altra banda, ens explicava l'Enric que tens una escola de música. Com es diu aquesta escola? Es diu Scherzo, i jo a la vegada també he format el meu Scherzo Group, que són en principi alumnes meus, i si no també hi ha artistes convidats... Així. Llavors, una escola de música, i d'aquí surt la idea de muntar un concert que sigui solidari i que pugui ajudar també a la Lliga. Bueno, cada qual fa les coses com pot, no? Sí. Jo crec que la meva manera de poder ajudar és el que jo sempre sé fer i fer, que és la música. Sí. I bueno, vaig pensar que estaria molt bé... amb el meu grup ho vaig comentar amb ells van estar tots d'acord, I bueno, vaig pensar que era la millor manera de col·laborar amb ells, la que jo sé. Mm-hmm, fent música. Sí. I ja veneu per 3 concerts. Sí. Com s'organitza un concert perquè sigui benèfic i que sigui senzill de fer-ho? Perquè no deu ser-ho gens. No, perquè és molt difícil. És molt difícil. Sí, sí. Primer, abans comentàvem fora d'antena que aconseguir, per exemple, una sala no és gens fàcil. No, perquè... no. Sí, aconseguir-la és senzill amb molts diners. Sí, exacte. Però perquè surti a compte i pugui ser un concert benèfic, realment que beneficiï a la Lliga, com s'aconsegueix això d'aconseguir una sala? Pues molt difícil i, bueno, i la pena és que potser no l'aconseguirem més. Mm-hmm. Bueno, de fet, va ser... La sala Luz de Gas, que sí, és una sala que m'encanta. Mm-hmm. I bueno, clar, allà hi ha, bueno, és com màgic. Necessites una cadira? Una cadira. Necessites un micròfon? Un micròfon. Tot. Mm-hmm. Però clar, també ells necessiten que quan s'obre la sala, que és molt complicat, perquè hi ha molta gent que integrada, sí, doncs clar, que almenys com a mínim ells demanarien unes 150 persones sí, d'assistència. Cosa que el primer any s'hi van haver-hi 110, el segon crec que van ser 95 o una cosa així, i després doncs, aquest any ha sigut bastant menys. I clar, jo ja no sé si m'atreviré més a demanar-la. Mm-hmm, sí. Si no, doncs, pues, bueno, és que clar, jo penso que és una ocasió molt, bastant, no sé, per aprofitar, i no s'ha aprofitat al màxim, no sé, per lo que sigui. Perquè tampoc, si hi ha tanta gent que diuen que estimen els animals, sí, doncs per què? Per què? Quan fas una cosa pels animals, doncs pues, no, hi ha 70 persones. És trist, eh? És molt trist, la veritat. Sí, que sí, sí, sí. Això, un sentiment que és molt comú a molta gent, sí, el d'estimar els animals i després sí, no hi hagi una mobilització. Exacte. En aquest aspecte. Sí, bueno, aquest exacte, any també és, ha sigut un any complicat. També. La gent s'ho pensa i, bueno, és difícil, és difícil. És difícil. Això, però, bueno, almenys ella ho intenta i, tant, i una mica posa ajuda, evidentment. I aquests concerts es fan amb els alumnes de l'escola? Sí, sí, sí, alumnes de l'escola, sí. Mm-hmm. Com s'impliquen els alumnes? Quan els expliques i els dius anem a fer un concert per la Lliga de la Protecció d'Animals. Doncs pues cap problema. Sí? De sí, seguida col·laboren. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Algun d'ells ha anat a la Lliga? Sabeu si... No, no, no, no, no. No, però bueno, estan assabentats i bueno, tenen la revista i la informació i... Bueno, de fet, també jo, és una mica la meva escola especial, mm-hmm, perquè sempre hi ha un gosset, també. Sempre hi ha un gosset? El meu gosset. Mm-hmm, sí. Bueno, jo en tenia 3, un es va morir, mm-hmm, l'altre no els puc dur tots, perquè si no ja seria massa. Sí. I sí, sempre hi ha un gosset, i clar, o sigui, la gent que va a la meva escola mm-hmm, ja té que saber que, bueno, que el gosset hi és. I, bueno, i tots la volen molt, de fet és la mascota, mm-hmm, bueno, i per això ja, pues, ja dius vas a la Lliga i cap problema. Ella diu, perdona, diu gosset, però no és un gosset, eh? Una gosseta. Però és grandet. Ah, bueno, és grandet. Sí, no, sí, no és petit. No, no, és un gos que es veu. És una pointer. Mm-hmm. Coneixeu la cantant Lídia Pujol? Mm-hmm. Té un gosset i l'acompanya a tots els concerts on hi va ella i va el gosset. Sí. I alguna vegada, fins i tot a l'escenari, han fet un duet. Ella canta i el gosset l'acompanya. Està bé, està bé. Però ho dic perquè ho he vist també en directe. Molt, molt divertit, molt xulo. És molt xulo el poder implicar sí, els animals també sí, i que siguin un mes dintre de... Sí. Que es normalitzi el sí, fet de que l'animal estigui en qualsevol àmbit. No, sí, no ha de ser només... el cantant i l'animal en un altre lloc. No, no, es pot normalitzar de la mateixa manera que uno es pot normalitzar el fet de portar els animals, com parlàvem amb la Cleidi, de vacances amb nosaltres, mirant a quins llocs es poden portar i fent això, conciliant la vida de l'animal sí, amb la nostra. El que passa és que aquest país encara és molt complicat. Amb encara és molt complicat, sí. No, però jo tinc clar que si la persona que no vol la meva gossa a l'escola, doncs no cal que vingui, vull dir... La gossa, jo i l'escola. I jo, que vingui qui vulgui. Sí, sí. Ja està. Exacte. Sí. Doncs, amb aquests 3 anys que heu estat, quin és el sentiment que et queda després de fer aquests 3 concerts? Home, em queda la pena de no haver pogut fer molta més audició, molta més... que hagués vingut molta més gent. Mm-hmm. Això és la pena que em queda. I la il·lusió, pues, bueno, el que es pugui donar, el poc que es pot col·laborar, no? Perquè, de fet, sí, ni que vingués bastanta gent, sí, es col·labora, però un cop a l'any tampoc és una barbaritat, no? Mm-hmm. Però, bueno, sí, la il·lusió de poder col·laborar amb tot això i la pena de no haver assistit més, mm-hmm, més gent al concert. Quant temps porta a muntar un event d'aquests? Molt. Molt. Mira, va ser el 8 de juny, sí? I portàvem des de Nadal. Sí, perquè entre que la sala, que si la llogues, que, bueno, llogar no, que si te la deixen, que mm-hmm, si no, tot, bueno, escriure, etcètera. Després muntar els programes, després estudiar tot el que s'ha de fer, que és, mm-hmm, també és una bona tasca. I, bueno, molt. Ja dic, des de Nadal portem, pues, amb això. Des del Nadal, mm, i es va fer el mes de juny. Sí. Això és el que moltes vegades diem, que la col·laboració moltes vegades no és només econòmica amb la Lliga, sinó que, sí, sí, hi ha tota una feina i tota una energia, sí, a emprar i a gastar. A veure, és que el que parlàvem ara mentre estàvem esperant amb la mètrica. Vull dir, allà hi ha moltíssima feina i de tot tipus. No sols és el que va passejar el gos, sinó és el que mou papers, el que demana permís, el que vol organitzar algun event. Bueno, són moltíssimes coses que es poden fer i, bueno, hi ha feina per tothom que vulgui col·laborar, per descomptat. De fet, ara que en parlem d'esdeveniments que s'han fet, justament aquesta setmana rebia la revista de la Lliga i fullejant-la veia que s'han fet bastantes coses. Sí, es van fent cosetes i ara la idea també és donar una mica d'empenta amb tot això, començar a sortir més al carrer, posar més estants i assistir a més fires, perquè entenem que el tema de difusió és bàsic perquè, mm-hmm, la gent, sí, ens conegui i s'acosti allà, que per mi és el punt fonamental, la gent, mm-hmm, s'acosti. Quan la gent s'acosta, veu el que hi ha allà, veu com es tracten els animals, llavors és quan es pot començar a implicar, sigui, pues, adoptant un gos, fent-se voluntari, fent el que sigui. Llavors, bueno, estem intentant, pues, cada vegada fer més activitats fora del centre perquè la, mm-hmm, gent ens conegui. Sí. Una d'elles, per exemple, pues, aquesta que està fent la Maite, i llavors, pues, bueno, a la revista, pues, surten això i aquest any, pues, intentarem que sigui més. Ara a l'estiu, per exemple, pues, tot té per festes majors i posar taules informatives al carrer, Barcelona i tal, pues, estem intentant tot. Perquè en aquest cas sempre treballeu molt amb els voluntaris, que, sí, sí, sí, que són els que munten la taula, estan aquest allà. Aquest és un dels problemes, tindre gent que pugui dedicar les hores a estar-se allà i a muntar, mm-hmm, desmuntar, portar-ho cap aquí, cap allà. Això és el complicat, perquè posar una taula informativa, doncs, no sé, ara, per exemple, el dia 11 en posarem a la Sagrada Família. Mm-hmm. Clar, això és des de les 9 del matí, crec, fins a les... No, de les 10 del matí fins a les 9 de la nit. Són 11, mm-hmm, hores. Clar, ja necessites 7 o 8 persones que es vagin tornant. Exacte. Un que porti les taules, la carpa, munti, desmunti, l'altre que porti els folletos. És una miqueta complicat i a vegades la dificultat de fer aquestes coses és trobar la gent que disposi del temps per fer-ho, no? Però, bueno, jo crec que és important que ho anem fent i que cada vegada ens ho anem a conèixer més. Per tant, si tenim oients que, per exemple, diuen, doncs, a veure, jo econòmicament, per exemple, no em puc permetre ser soci, no puc pagar una quota, no puc ajudar econòmicament, però sí que disposo de temps, sí que, sí, puc dedicar-lo. Sempre doncs es poden fer voluntaris i llavors, pues, ajudar amb coses, sí, sí. És a dir, que tasques es poden fer sempre, moltíssimes. Sí, moltes, moltes. I, com dèiem, el tema de la difusió, sí, és si algú vol ajudar, si algú vol ajudar la Maite l'any que ve a muntar el concert on sigui, sigui Luz de Gas o on sigui, doncs també. Sí, jo aprofitaria perquè, bueno, si hi ha algun amant dels animals i vol col·laborar, ja dic, no sé si aquest any que ve, naturalment, nosaltres sí que estem disposats a tornar a fer el concert, mm-hmm, no aquest, sinó un altre, i, bueno, però, clar, ens falta la sala. Llavors, mm-hmm, si hi ha algú que bonament vol col·laborar amb això, doncs ho agrairia amb quantitat. Doncs fem una crida des d'aquí a veure si aconseguim una sala per el concert de l'any que ve i es pot fer un concert i, bé, sempre que puguem des d'aquí, des de la ràdio, també intentarem fer la màxima difusió, sí, per aconseguir, sí, que el màxim d'audients possible pugui assistir i pugui participar. Teniu programats ara alguna cosa, Enric, ja que estàs per aquí, en aquests pròxims dies, alguna cosa que puguem dir? Doncs estarem, has dit, sí, el, bueno, dia 11 de juliol? El dia 3 estem a la a Republicat, que és una festa que organitza Esquerra Republicana, mm-hmm, al Parc de la Ciutadella. Sí? Em sembla que és al matí, o, bueno, no sé, no recordo ara si és només al matí o matí tarda. El dia següent, el dia 4, tenim demanada també un permís per posar una taula informativa al final de les Rambles. Mm-hmm. No ens han contestat, però suposem que ens diran que sí. Sí. El dia 11 tenim una taula informativa també a la Sagrada Família. I després ja ens anem a les festes de Gràcia i Sants, que també tindrem taules posades per allà. I una miqueta més enllà estarem també al setembre, a la Mercè, a la trobada d'associacions que es fa a la plaça Catalunya. I una miqueta més enllà, al novembre, doncs a Animalada segurament també serem. Perfecte, perquè posar una taula informativa no és només arribar i plantar la taula. No, és sobretot contactar amb l'Ajuntament, presentar la instància, demanar el permís per posar la taula, dir la zona i les característiques de la taula que vols posar, i llavors ells t'autoritzen o no, i llavors et diuen, doncs mira, te'l dono a tal puesto i has d'estar de tal hora a tal hora, i la taula o el que pots fer allà doncs ha de ser això, això i això. Mm-hmm. Però bueno, normalment si no demanes coses molt rares t'ho concedeixen. Ho concedeixen, sí, en aquest cas. Sí. Maite, respecte del tema de l'apadrinament, com es diu el teu gosset o la teva gosseta? Bueno, mira, l'acaben d'adoptar. L'acaben d'adoptar? Sí. Bueno, això és una bona notícia, és una molt bona notícia. Sí, es deia Lluna. Bueno, es diu Lluna. Es diu Lluna. I està en una casa preciosa. Sempre que adopten un animalet que jo ja perdinat, sí? Doncs em fa molta pena perquè ja no el veuré, no? Uh-huh. Però per altra banda ja m'hi he acostumat bastant, bueno, ja m'hi he acostumat i si sé que està ell bé, doncs mira, genial. Uh-huh. I bueno, i ara pues, a veure què m'aconsella l'Enric per un nou bueno, per aquí a padrinar. Ja, sí, vas estar amb el tequila. El tequila m'encanta. Jo de moment t'he reservat el tequila, sí. Però bueno, tries tu el que vulguis. El tequila és genial, és un gossàs gran i preciós. No sé si el podria passejar gaire, perquè no sé, potser em passejaria ell a mi. Sí. Però bueno, segurament agafaré el tequila com, bueno, per apadrinar. I és curiós, tots els gossets que jo hi he apadrinat han estat finalment adoptats. O sigui que el tequila potser també ho serà. Aviam, si hi ha sort. Sí. Doncs a veure si hi ha sort i el tequila també l'apadrinen. Bueno, em faria molta pena, no veure més el tequila. Ja. I com estan en aquests moments els temes? Us estan, el tema d'arribades a la Lliga, us estan arribant en aquests dies molts? O encara no ha començat l'època d'estiu? No, és que jo sempre dic a la gent que té que anar canviant el xip, perquè el tema de l'abandonament al juliol i a l'agost pues, ja no existeix. Sí que hi ha una punta més alta pel tema de vacances, però desgraciadament s'abandona tot l'any. Sí. Llavors és bastant regular, si mires el volum d'entrades, pues, hi ha algunes entrades més doncs, al febrer-març, per exemple, pel tema de cadells, que es compren o s'agafen doncs, per Nadal i així, i després al juliol i agost, però bueno, és bastant regular tot l'any. Vull dir, no, hem de canviar una miqueta ja la idea de que només s'abandona a l'estiu. Sí. Doncs us agraeixo moltíssim que hagueu estat amb nosaltres, sobretot Maite, que ens hagis aportat la teva experiència com a padrina i com a organitzadora d'aquests esdeveniments. Des d'aquí també a tots els oients convidar-los que vagin a la Lliga, que us visitin, que us coneguin, que vegin com estan els animals, perquè sí, val la pena. Sí, val la pena fonamental, sí. Veure les instal·lacions, com les teniu cuidades, que es vegi que això, que els diners que hi ha dels padrins, dels socis, que s'inverteixen allà, que es vegi que realment hi ha una feina i que la gent sí, tot va s'animi pels animals, sí. Exacte, que la gent s'animi a participar, a ser socis, a ser voluntaris i a fer un cop de mà que cal. Sí, sí, i tant. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos i d'aquí 15 dies en principi ens veiem de nou. Perfecte. Moltes gràcies. Vinga, gràcies. Fins aviat. Gràcies. A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Go away and you'll leave me alone. pasa cuando juntamos lunáticos más ética. ¿Qué surge Lunética? Lunética, con ocio y música. Lunética, con Víctor García. Hablamos de salud mental, destapamos todos los prejuicios, hablamos los protagonistas. Porque nos importa la salud mental y sabemos que a ti también. Lunética, cada viernes de 5 a 6 de la tarde en Radio Canal Barcelona. No, no puedes dejar de escucharlo. Pràcticament les 9 del matí i és moment d'acomiadar aquesta edició d'avui de Línies Obertes. Tornarem demà a partir de les 7 amb molt més per explicar-te. Ara de seguida anirem a serveis informatius i després continua la programació a RKB. Una programació que continua amb aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, el Club Natura i a partir de les 12 la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Tot un plaer haver-te acompanyat des de les 7 del matí. Salutacions al teu amic David Morales. Que tingueu molt bon dia.